Bai, egunon, arratsaldeon, gabon, edozein gauza dena dela. Hemen nago, asteartetako kronikarekin, eta hemen nago, ikusi nahi nuen benetan hau virtuala izateaz gain, uinetaz gain beste zeo zer honen atzian zegoen, oraindik han bazegoen, eta hemen nago, Zintzilikeko aretoan, Zintziliko estudioetan gaur zuzenean, beraz, Hamburgo edo Alemaniari buruzko kronika, baina hemendik erritik. Eta bai, azkenengoan hitz egin genuenean, oraindik maiatzan lehena gertatu gabe zan, eta hortxe ginen maiatzan lehenan zai egin genuen, iragarri genuen zer zegoen den prestatuta. Bueno, ba, bitartean Berlinen izan du nintzen, bertako barrio antifascistan egingo ziren kontzertuak eta kontzertu ez gain, ba, manifestaldiak eta ikusteko, parte hartzeko, bizitzeko. Giro ona, giro galanta izan duzan Berlinen, eguraldi ona, jendez gainezka, Berlineko Kreuzberg auzoan nahasketa bat bada orain maiatzaren lehena, alde batetikan estatutik, iritik edo saiatu dira jai bat antolatzen, ba, deseskalazio bat moduan, eta ordu hau da My Fest deitzen dutena, ba, bai kontzertuak, bai auzoaren kolorea ematen duena, baina atzetik izkutatua bai asmori, ba, lehen ziren maiatzaren lehenak, ba, konfliktiboak, atazkak, poliziarekin, ba, sartakoak eta antzekoak, ba, hoiek denak baretzeko edo antolatu zen Mayfest hau, eta paraleloki antelatzen da, ba, barrio antifascista deritzana. Manifestazioak izan duzien Berlinen, noski maiatzaren lehena zer izango zen manifestaziori gabe. Bat goizian sindikatuena, beste bat ere fasistena, fasistek ere fatxoek hartu bai dute, maiatzaren lehena ere bere ganatu dute, eta bueno, ba, lanaren ideia, badakigu nazionalsozialismoaren ere ideia ere bazan, hor genuen kanpoko konzentrazio aretoetan lanak libre egiten zaitu, eta bueno, ba, badirudi, eta jokaera ezaguna izan da ere azkenengo urteetan, ba, talde fasistek, ultraeskuindarrek hartzen dutela ezkerreko taldeetatik, hartzen dutela pixka bat estetika, eta hartzen dutela ere antolamendu modua, osea, hor daude talde antifasistak eta berztaletik talde anti-antifasistak. Ba, joku horren barruan, maiatzaren lehena ere bere ganatu dute fatxoek, eta Berlinen ere deialdi egiten zuten Berlinera joteko eta manifestatzeko, antifasistak jontziren hau estopatzea, eta izan duzan oso ekintza, ba, dotorea, ba, batzuk piramide bat osatu zutela eta kateen bidez ostopatu zutela manifestazioa ateatzea. Hau ere maiatzaren lehenaren parte bat izan zen. Bestela, beste zenbait manifestazio, bat espontaneoa izan zena, ba, iriaren salmenta edo irian ematen ari den gentrifikazioa eta irian ematen ari bizi den ere represio sutilaren kontra, ba, bostakaldean edo aterazan manifestazio espontaneoa. Espontaneoa esan nahi du, Alemanian manifestazio bat egiteko lehenostikan dena, bueno, ba, aurkeztu behar duzu eskaera eta norbaiten izena eta dena kontrolpean, eta hauek, ba, bueno, arau hauei salto egin zieten eta egin zuten beren manifestazioa, eta gero arratsaldeko seitan izan zen urteroko manifestazio iraultzailea, jende asko elkartu zuena. Manifestazio iraultzailea zen bitartean barrio antifascistako jaia eten egin zen, ba, manifestazio zalako une horretan gauza garrantzitsua. Bai, istiluak izan duzean poliziarekin. Badirudi ez dagoela maiatzaren lehenik istilurik gabe, eta bueno, aurtengoak ez badira horren bortitzak izan, bai, izan du ziren, bai, enfrentamenduak, eta nik bakarrik konta dezaketen anekdota da, ba, goizeko irutan kontzertuak bukatuak zirenean, eta bueno, gu ondo ginen hor Fermin Muguruza eta bere taldea, den kontzertua ikusten eta entzuten eta dantzatzen, oso giro nasegolako, oso kontzertu indartsua izan zelako. Ba hori dena bukatzean eta ja denok nekatuak eta bueno, zerbeza batzuk eanda eta ja poliki poliki gure lo etxetara edo lo tokietara ginduazenean, ba hor pasaziran ba 60-70 bat furgona poliziarenak bueno, badakigu alakoetan provokazio kizaten direla, baina irudi bitxia izan zen nola Kreuzberretik ateratzen ari ziren furgoneta guzti hauek eta Kreuzberreko kaleak oraindik bete-betetak zeudela eta Maifest horretako zumo saltzaileen naranja guztiak hor zirela, ba poliziak jaso zuen naranjan bombardaketa bat, eta irudia benetan bitxia zen. Goizeko irutan, ba, naranjak egan ikustea, laranja zalak poliziaren kontra, polizia isilik gutxi gora juntzen, baina egun osoan, ibilizian, ba, lekua hartzen, eta Kreuzberg osoa isolatua eukizuten egunean zehar. Hamburgon, ni ez nintzen geratu Hamburgon, baina baita ere izan duzia manifestaldiak, berdintxu, goizean estandarrak sindikatuena, eta arratsaldean, arratsaldeko seitan iraultzailea, eta hor karga hondia egin zuen poliziak ba, ur zisternekin, eta bueno, ba, egon duzian hor tirabirak eta atxiloketak. Hauzan, maiatzaren lehena, justo bain, aste bete eskaz gertatu zela. Bestela, ba, aste moitua eta badirudi maiatzarekin, eta egualdia bizperotzen ari dela, eta ba, ba, itzaldiak eta jaiak eta ekitaldiak ugaltzen ari direla. Aurreko astean, esan ni behintzat, bi itzalditan itzulpena egin behar izan nuen, eta biak bueno, bere gaia bazuten, batean errefusiatuen huelga, errefusiatuen protestak, Berlinen badaramate errefusiatu taldeek ia urte bete etxe bat hartuta, etxe bat okupatuta, hasieran kalean egon duzielako kanpamenduan, eta Berlingo hiriak bueno, babesa eman zion hotza zela eta onartu zien okupazio hura. Eta etxe batean daude sartuta errefusiatuen borroka edo direneko hauek ere maiatzaren lehenean bere presentzia izan zuten. Eta hemen protesta hauen berri eta dituzten asmoen berri emateko hitza egon zuen Mauritaniako soziologiako irakasle batek, bera ere protesta hauen parte dela, eta hitz egin zuen unibertsitateko estudianteentzat, hain zuzen ere gogoratzeko, ba ez direla barroka banatuak alde batetikan, honek no hiritar eza edo ez hiritarra, eta hiritarrak bazkenean privilegio horiek denon artean banatu ditzakegula, eta batzuk ba suertea edo dena delakoa baldin badaukagu hiritar izateko eskubidea, paperak eta antzekoak eskuan ditugula, ba oso ondo elkarrekin borroka egiten badugu, ba oso ondo erabil ditzazketela batzuk besteen privilegioak. Ordun igual atera behar dugula privilegiatu eta ez privilegiatuen eskema haietatik, eta pixka ditugun privilegioak denon artean erabili, eta gaina horrekin ba estatuari, estatua jartzen dituen arauei pixka bat adar joz, ba, bueno, ez ditut aipatuko, ba, oraindikan pixka bat isilpean eukitzeko estrategiak direlako, baina bueno, behintzat deialdia bazan, ba, banatzea, ba, kanpotik ezartzen dizkiguten eskema horiek, eta errefusiatu izatea, edo atzerritar izatea, edo ez dala identitate bat, baizik eta situazio bat. Horretaz, hitzaldi bat, eta beste hitzaldi bat ere itzultzeko aukera eta suertea ere, esan dezaket izan bainuen, oso interesgarria iruditu baizitzelako, eta entzuzen ere esan, Espainiako estatuan bizi den krisialdia, ba, bueno, ez modu tristeaz edo biktimistaz edo itzegiteko, baizik eta, bueno, ba, honek ematen dituen ere aukerak aipatzeko eta gogoratzeko, eta hor izan genituen, ba, Observatorio Metropolitanoko ordezkari batek, hauek analisi egoeraren analisi teorikoa egiten dute eta Europako Europako batasunaren ikerketa egite dute zer rola daukaten honek eta hauek ere gogoratzen dute ba ez daudela ez direla ez da ere hemen borroka banatuak bakoitzak noski ba Alemanian bizi direnak eta ba, estatu espainolean bizi direnok edo Grezian bizi direnok ba baldintza batzunpean gaudela, baina denon artean ere lotura edo garrantzitsua dela. Ba, honek hitz egin zuen, baita ere Asamblea de Barri de Zantzeko ordezkari batek, Elba Mansillak ere hitz egin zuen, ba, Bartzelonan, Zantz auzoan eta auzo elkartek edo aurrera eramandako borrokak eta okupazioak. Hitz egin zuen ere, Barcelonako Grazia auzoko beste kide batek, edo beste bai, aktivista batek. Aste osoa, aste beteta, Hamburgotik Berlina, Berlinetik Horeretara eta Horeretatik Auskalonora, urrengo astean, pentsatzen dut, ez, urrengo astean berriz Hamburgotik, baina bueno, ez nuen aukera hau galdu, gaiak pilatzen zaizkigulako eta sorionez horren beste dago kontatzeko. Gai asko ditugula hitz egiteko horregatikan ez nuen oporraste hau oporretan hartu bestela gaiak pilatzen zaizkit ja mingain puntan eta asko bai asko zegolako kontatzeko gai gehiago badaude baina nik uste ja gaurko kronika osatu dutela. Ordon gaur ez daukat gaur hemen despistatua nago ez nik gaur nik dena egin behar dut nik kaixo esan eta nik aio esan ba aio urrengo astera arte urrengoan bai uinetatik eta gaur zuzenetik hemendikan aio Hamburgoko kronika.